Want de centrale eindexamens zijn weer begonnen vandaag. 4 op de 10 leraren stellen echter dat die examens de afgelopen jaren te makkelijk zijn geworden. Dat meldt de Telegraaf. Het tekort aan leraren is nog altijd een heel groot probleem in ons land. Wat kan de oplossing zijn? Hopelijk hebben mijn gasten vanavond daar een antwoord op. Want zij waagden namelijk allebei de overstap naar het onderwijs. Ingrid van Kuilenburg en Sarah Welling, goedenavond allebei. Goedenavond. We hebben de NPO Radio 1 bus geparkeerd bij het Cygnus Gymnasium in Amsterdam-Oost. Steeds meer ouders halen nu ook hier hun kinderen op. Want de schaakles is zojuist afgelopen. Je kan het allemaal zien via de NPO Radio 1 app en daar ook een vraag achter laten. Ja, ik denk iedereen denkt hier wel eens een keertje over na. Zou ik het kunnen om voor zo'n klas te staan? En jullie zijn het gewoon gaan doen. Ingrid, waarom? Ja, omdat ik vind het gewoon heel erg leuk om mezelf te blijven ontwikkelen. En ik had zelf 30 jaar in de retail gewerkt. En het onderwijs trok eigenlijk al jarenlang. Ik heb ooit, toen ik student was, een paar maanden voor de klas gestaan. En ik dacht toen, ja, het onderwijs kan altijd nog. Dus ik ga eerst allemaal andere dingen doen. Maar het bleef kriebelen. En toch bleef het maar in je achterhoofd eigenlijk zitten. Ja. Maar hoe maak je dan echt de overstap? Ja, door het uit te proberen. Ik heb nu wel, op een gegeven moment dacht ik, ja, ik ben niet de jongste, ik ben 58. Maar ik dacht, ik heb wel nog 10 jaar tot mijn pensioen. Dus misschien daarna ook nog. Dus dat is een mooie tijd. Maar dan moet ik het nu wel gaan doen. Ook omdat de urgentie nu zo groot is. Dus dan voel je je natuurlijk ook wel heel erg nuttig om het te doen. En toen dacht ik, ik ga het nu gewoon proberen. Want eigenlijk, als je het in je hoofd blijft bedenken, kun je de keus niet maken. Dus je moet het gewoon ervaren. En dan weet je of het is iets voor me. Of je denkt, en dan gil het weg. Dan kun je iets anders leuks gaan verzinnen. Ja, ja, ja. Ja. En Sarah, voor jou? Ik heb ook, toen ik in de 20 was, heb ik heel kort op een middelbare school lesgegeven. Ik vond dat wel heftig. En toen heb ik besloten, ik ga wat anders doen. Jij dacht eigenlijk dat het niks voor mij? Nou, het grappige daarom was, ik dacht wel, ik heb dit overleefd. Of ik kan het wel. Want ik zag mezelf niet in als iemand die heel goed is met groepen of people management, al die dingen. Maar ik dacht van, oké, ik heb altijd onthouden, ik heb het wel overleefd. Het ging wel. Ja. En dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehad. En in mijn andere werk heb ik altijd, wat ik eigenlijk het leukste vond, was mensen trainen. Of taalcoaching doen, dat soort dingen. En lessen ontwerpen. Dat vind ik echt eigenlijk het allerleukste. En toen heb ik altijd gedacht van, ja, nou, misschien moet je echt eens weer proberen voor zo'n klas. Want het is wel makkelijk met volwassenen, maar pubers die er eigenlijk helemaal geen zin in hebben, dat is pas een uitdaging. Dat is de uitdaging. En als ik, dat hele idee over mezelf van dat kan ik niet en ik ben te terughoudend of te verlegen of wat dan ook. Nou ja, ik moet het denk ik gewoon nog een keer proberen. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Ja, want hoe pakken jullie dat dan aan? Hoe hebben jullie dat gedaan om deze stap te kunnen maken, Sarah? Nou, het is grappig, want ik werk ook bij de universiteit. Die eigenlijk lerarenopleidingen aanbiedt. Maar ik dacht een beetje vanuit mijn vorige situatie als zijinstromer. Dat ben ik geweest toen ik jonger was en een minder hoge huur had en zo. En dat kon allemaal. Maar ik dacht, het is best wel ingewikkeld om eerst een baan te gaan zoeken terwijl je nog een andere baan hebt. Daar heb je eigenlijk helemaal geen ruimte voor. Dus dat was voor mij gewoon niet een mogelijke optie. Maar tot ik dus, ik zag een vacature. Die was heel slim geplaatst door het programma waar wij bij zitten. Die hadden gewoon een vacature voor 0,2 wordt zijinstromer. En toen dacht ik, oh, dit is interessant. En toen kwam ik dus achter dit programma. En dan krijg je hulp bij het vinden van een zijstroomplek. En die maken het eigenlijk mogelijk voor je om het te combineren met je baan. Want dat zag ik voor mezelf niet hoe dat moest, nee, eigenlijk. Want is het heel, heel heftig, het traject, qua werkdruk en alles bij elkaar? Ja, kijk, het is precies zo ingepast dat je met 1 dag in de week lesgeven kan combineren met een andere baan die je hebt. Want je hebt ook nog gewoon je vaste lasten. Ja, precies. En daar komt de studeren bij, maar dat gebeurt dan grotendeels in je eigen tijd. In avondsessies en in aparte weken door het jaar. Dus het kan allemaal net. Ik heb echt net geen burn-out hoor. Ik heb geen gezin, dus dat is voor mij is het misschien makkelijker. Ja, dat scheelt. Ingrid, voor jou, vind je het te doen, het traject? Ja, ik vind het net als Sarah zegt wel heel druk en heel veel. Ik heb er zelf inderdaad ook nog een baan naast en nog eigen ZZP-klussen, dus best veel. Maar het is ook wel een beetje een leerpunt hoe druk je het voor jezelf maakt. Want bijvoorbeeld als ik een les voorbereid, vind ik het gewoon heel erg leuk om daar veel tijd aan te besteden, omdat ik dan een hele leuke nieuwe creatieve les wil. Ja, dan doe je het ook een beetje zelf natuurlijk, dat het zo druk wordt. Dus, dat is natuurlijk ook alweer zo. En is het, mag je meteen voor de klas staan of hoe werkt dat dan? Stel, ik meld me aan en dan hoe begint het? Ja, dat hangt er vanaf via welk traject je overstapt naar het onderwijs. Als je zeg maar al bijvoorbeeld een eerder behaald hbo-diploma hebt of een universitaire graad, dan kun je zijinstromer worden en dan krijg je een aanstelling bij een school. Heb je dat niet, dan volg je een deeltijdopleiding en dat duurt langer en dan begin je als stagiaire. Dus dat is een langere weg, maar wel rustiger. Dus, en hoe lang ben je dan met die langere weg onderweg? Nou, op z'n langst 4 jaar, maar gelukkig zijn er steeds meer opleidingen die toch kijken naar vrijstellingen en steeds flexibeler worden. En dan kan het voor mensen bijvoorbeeld ook in 2,5 jaar. Maar dat hangt er van af wat je eerder gedaan hebt. En houdt, want jullie zitten ook bij elkaar in de klas, als ik het zo mag zeggen, in het traject. Haken ook mensen af bij wie het dan tegenvalt? Ja, schudden jullie allebei. Ja. Is dat, zijn dat veel of hoeveel mensen hebben het over? Nou, wij hebben een groep, denk ik, van ruim 20 studenten. En ik denk dat er 3 ongeveer zijn afgehaakt. Of misschien waren we met 23 en dat we nu nog met 20 over zijn. En hebben jullie zelf ook wel eens gehad, ik wil niet zeggen spijt, maar dat je dacht, oh mijn hemel. Ja, iedere keer voordat ik een opdracht in moet leveren. Van oh, iedere keer. Heb ik een enorm dieptepunt. Oh, je noemt het ook een enorm dieptepunt. Vind ik het weer superleuk. En dan denk ik, wat is het toch leuk. Ja, nee. Maar waarom heb je dan toch een enorm dieptepunt? Nou, op dat moment denk ik, wat is het veel en hoe moet het? Ja. En wat een werk en kan ik het wel? En kom ik hier wel uit? En wat veel literatuur en nou een beetje de klaagzang. En als je dan weer doorheen bent, dan heb je toch weer wat geleerd. Je hebt jezelf weer ontwikkeld, je bent weer een stap verder en dan ben ik gewoon weer heel blij. En voor jou, Sarah, hoe hou je die motivatie dan goed? Goede vraag. Ik zie het meer als een soort van molen waar je in zit. En het zegt steeds, het komt wel goed, het komt wel goed. Ik heb het ook niet zo heel slim aangepakt, want eigenlijk is ons programma ontworpen dat je dus 1 dag op een school werkt, maar ik ben begonnen met 2 dagen. En dat was in het begin best wel pittig. Maar nu ben ik er blij mee, want ik heb nu zoveel uren gedraaid dat bepaalde dingen meer misschien al wat beter gaan. Of je raakt in ieder geval meer gewend. En dat is voor mij heel belangrijk bij nieuwe dingen. Dus ik ben er nu wel blij mee, maar het was eigenlijk te veel. Ja, een molen noemde je het. Ja, maar ergens heeft dat ook wel wat. Het leven is soms gewoon een molen, ja. Jullie geven allebei les op voortgezet onderwijs. Ik ga zo over hebben hoe dat er dan dus uitziet in de praktijk. Maar leraar, hoe zien we dat beroep eigenlijk? Verslaggever Meerte van der Drift ging de straat op met de vraag, zou jij voor de klas willen staan? Nee, dat is niks voor mij. Dus, leraar? Nee, ook niet. En waarom niet? Ik heb 3 kinderen, dat is meer dan genoeg. Zou het iets voor u zijn, voor de klas staan? Ja, als ik nu weer 20 zou zijn, dan denk ik wel dat ik het een heel leuk beroep zou vinden. Voor de klas staan? Wat me leukste lijkt? Nee, eigenlijk niet. Kinderen die daar niet willen zitten, lesgeven. Waarom lijkt het je niks? Ja, lijkt me een beetje veel werk voor niet heel veel geld. Leraar, zou dat iets voor u zijn? Nee. Waarom niet? Voor een klas staan met kinderen en dat is niks voor mij. Dat zit niet in me. Is dat iets wat je aanspreekt voor de klas staan? Nee, totaal niet. Ja. Waarom niet? Het vroege opstaan eigenlijk alleen. In principe, als ik heel eerlijk mag zijn, ja. Ja, lijkt mij een heel leuk beroep. Waarom? Ik denk dat het heel leuk is om met jij. Ik hou zelf persoonlijk van kinderen, om met kinderen om te gaan. Ik denk ook leuk vaak in een team. Je hebt een team als collega's. Nee, het zou niks voor mij zijn. Want? Ja, ik vind het een mooi beroep. Ik vind het leuk om kinderen dat mensen het kunnen, maar ik zou er het geduld niet voor hebben. Zou je wel eens voor de klas willen staan? Nee. Nee. Waarom niet? Nee, kinderen is niks voor mij. Want wat voor beeld heb je daarbij? Heel veel gejengel en kinderen die niet luisteren. En nee, dat is niet mijn ding. Nou, wel heel intensief, maar het lijkt me wel heel leuk als je het goed kan. Als je echt een klas kan interesseren en motiveren voor de lesstof. Maar wel een kunst op zich. En ik denk wel dat je het in je moet hebben. Ja, jullie moesten allebei echt heel erg hard lachen bij vroeg opstaan. Is dat de uitdaging? Bij mij wel. Nou, bij mij ook toevallig, Maar ik heb latere uren, hè. Ik bedoel, het onderwijs is daar best ook wel weer enigszins flexibel in. Dus ik hoef niet zo vroeg te beginnen. Oké, dat scheelt. Dus Sarah, voor jou, hoe laat begint je dan? Mijn school begint ook iets later dan de meeste, om 9 uur. En is heel dicht bij mijn huis. Oh, wat lopen jullie te zeuren dan, jongens? Maar dan nog. Ja, dan nog is dat heftig. Ja. Maar er wordt ook gezegd, jengel, is daar misschien voor zo'n klas met ongeïnteresseerde pubers? En, is dat ook zo in de praktijk? Ja. Ja, ja, hoort er zeker bij. Ik denk niet, ja. En vind ik ook, ik bedoel, als ik aan mezelf denk als leerling. Ik was niet een van de luidste of zo, maar ik kon er ook bij zitten alsof ik dacht van, nou ja, dat is niet leuk voor een leraar. Weet je wel? Zo, ja, misschien zo oninteresseerd. En hoe ga je dan daarmee om, Sarah? Je moet sowieso je les ontwerpen met veel afwisselingen en veel momenten waarop de kinderen iets kunnen gaan doen. Want ik merk dat dat gewoon heel belangrijk is. Je moet niet verwachten, zeker, ik geef les op een school waar de klassen zijn van 60. Wel met 2 docenten trouwens. Maar toch per docent 30 kinderen. Ja, maar je moet gewoon niet verwachten dat je daar een verhaal van langer dan 5 minuten kan houden. Want zo werkt het niet. Dan is die hele curve al gewoon ingepakt. Ja, dus je moet daar gewoon slim mee omgaan. En het ook soms, nou ja, kijk, het is ook niet zo erg als iemand niet de hele tijd geïnteresseerd is. Ik bedoel, als ze maar een deel van de les en genoeg geïnteresseerd zijn, vind ik het prima. Dus ja. En voor jou, Ingrid, heb je daar vaak mee te maken, een worsteling? Ja, niet. Nou ja, je ziet wel de hogere jaar zie ik wat meer demotivatie. Hè? Dat je denkt, hoe krijg ik ze aan de gang? Bij de brugklasses is mijn probleem meer dat ik ze heel goed aan de gang krijg en dat ze heel actief zijn, maar dat ze te actief worden samen met mij. Dus dan wordt het een hele vrolijke boel. Samen met jou ook? Ja, met mij ook, ja. Ja, ik word er ook steeds vrolijker van. Want op zich, ik hou heel erg van die dynamiek. Dus ook als er een leerling is die voor dezelfde keer naar de wc toe wil, terwijl ik weet dat er inmiddels een afspraak is dat hij dat niet meer mag, omdat hij gewoon te vaak gaat en eigenlijk niet hoeft. Ja, dan vind ik dat eigenlijk toch heel interessant. Dan denk ik, hoe gaan we dit nou weer oplossen? En dus ik geniet er enorm van. En wat van. Zeg je dan tegen die leerling? Nou, het was toevallig gisteren. En toen heb ik tegen hem gezegd, want hij begon 10 minuten lang, dat hij toch echt heel nodig moest. Toen zei ik, weet je wat, als jij echt heel nodig moet, dan kun je gaan, maar dan stuur ik je eruit en dan ga je een briefje halen. Dus dan kost het je een briefje. En toen hoefde hij niet meer. Oh ja. Maar in jouw klas is dus energiek. Ja, brugklas. Ja, en hoe ziet dat er dan uit? Is het heel veel getetter door elkaar? Ja, enorm. Ja, als ik dus iets vraag, ik vind het heel leuk om ze te triggeren, maar dan geven ze alle 20 tegelijk antwoord. Dus dat moet ik nog managen. En hoe kom je dan thuis qua hoofdpijn en zo? Ja, nou, ik heel oké. Ik kan het zelf heel goed hebben. Dus, en dat is misschien ook een beetje, je gaat iets pas oplossen als het echt een probleem is. Dus, en natuurlijk heeft het mijn aandacht, want je kan dit natuurlijk voor de kinderen, kan niet altijd zo druk zijn voor ze. En soms is het voor een kind te veel. Ik heb ook een kind met ADHD, die raakt dan natuurlijk overprikkeld. Ja. Dus ik moet het wel managen. Maar als ik feedback vraag, vinden ze het wel hele leuke lessen. En dan zijn ze heel blij als ik er ben. Dus ik denk, nou, het gaat nog goed. En jij geeft dus een brugklas? Ja. Trinitas College in Heerhard. 4 en 5 HAVO een uur, ja. 4 en 5 HAVO een uur. En jij, Sarah? Ja, het wisselt. Ik heb deze week net wissel ik weer van klassen. En morgen heb ik een 5 HAVO-VWO door elkaar. En ik heb 4 HAVO-VWO en ik heb 1 keuzemodule. En dat zijn 2 en 3 door elkaar heen. En wat voor les geef je dan? De eerste les gaat over migratie. En daar zit Engels en Spaans in. Tweede les, keuzemodule gaan ze. Nou, mijn idee ervan is, ik heb het net ontworpen, maar dat we tips uit onderzoek over hoe je talen leert gaat toepassen om je Engels te verbeteren. Dus dat ga ik met ze proberen. En die vrijheid heb jij dus ook? Om dat een beetje zelf in te kleuren? Ja, dat is heel fijn aan deze school. Omdat we bieden aan de 2e en 3e een aantal keuzemodules aan. Dus daarin zijn wij als docenten ook vrij om dingen vorm te geven, dus die ons interessant lijkt. Ja, dus maar dat is soms hoor je ook wel kritiek op die zij-instromers van er is veel vrijheid voor docenten en zo'n zij-instromer heeft misschien nog niet de volledige opleiding ook gedaan of voltooid. Er is zo'n tekort dat mensen natuurlijk ook zeggen, nou, kom voor de klas staan en hier heb je een contract. Snappen jullie die kritiek? Sarah, jij moest heel erg ja knikken. Ik weet niet. Ik zit er nog over na te denken eigenlijk. Is die kritiek terecht of zeg je van, nou ja, eigenlijk niet? Ingrid houdt ook wijselijk mond. Ik denk dat het probleem voor... Het probleem is gewoon dat als je al een tekort hebt op scholen... Want ik denk aan mijn eerdere ervaring als science-stromer. Als je al een tekort aan docenten hebt op scholen... heb je ook niet de capaciteit om mensen zelf te begeleiden. En dat maakt het heel moeilijk. Ja. Want dan ga je ook als science-stromer gewoon een beetje dobberen. Ja. En dat was mijn ervaring de vorige keer. En dan die begeleiding, toen ben ik ook gestopt. Ja, dus. En die begeleiding ontbreekt en je bent gestopt. Dus ja. Die energie die erin gestoken is ook... Ja, dus dat is denk ik het moeilijkste. Ja. En ik denk dat de perceptie over zij-instromers het is wat minder eenduidig voor werkgevers en collega's uit het onderwijs dan stagiaires. Want als iemand vanaf de opleiding komt, nou, die weet wij spreken even niks en die gaat langzamerhand alles leren. Maar als je al ergens een carrière van 20, 25 jaar gehad hebt, dan weet je voor een deel eigenlijk heel veel en op een ander punt helemaal niets. Nou, hoe ga je dat begeleiden? Dus wat is dan de behoefte van die zij-instromer? En dan merk je soms dat je eigen werkplek begeleider of de school daar ook een beetje nerveus van wordt als ze daar dan minder ervaring in hebben. Ja, dus in feite merk je dat dan ook aan de andere kant, ja, dat die ervaring... Dat is een beetje zoeken met elkaar. Maar als je daar gewoon met elkaar over praat, dan kom je daar gewoon vanzelf wel uit. Je luistert naar 5 dagen live vanaf het schoolplein van het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Mijn gasten vanavond zijn zij-instromers in het voortgezet onderwijs, Ingrid van Kuilenburg en Sarah Welling. Hoe zorg je nou ervoor dat enorme lerarentekort van deze week is ook het onderwijsrapport naar buiten gekomen, de staat van het onderwijs. We hebben een probleem met de basisvaardigheden van onze leerlingen en scholieren. Hoe zorgelijk hebben jullie naar dat rapport gekeken? Met hoeveel zorgen? Ja, deels met heel veel zorgen, want de problemen zijn echt groot. En anderzijds denk ik, mijn vader zat ook in dat onderwijs. En 40, 50 jaar geleden vond hij ook dat ze niet meer konden rekenen en zo, de leerlingen. Dus dan denk ik, nou, in die tijd is het allemaal toch nog ook wel goed gekomen. Dus... Die kritiek is eigenlijk van alle jaren? Ja, ja. En ik vind dat we vooral niet zozeer over de problemen moeten praten, maar veel meer over de oplossingen moeten hebben. Ja, en wat zou een oplossing zijn wat jou betreft? Nou, sowieso voor iedereen die luistert en denkt, ik heb ooit het onderwijs ingewild, zou ik zeggen, ga het echt ervaren. Want wat je wel ziet, er zijn de laatste jaren heel veel trajecten bijgekomen waarin je op een hele laagdrempelige manier je kunt oriënteren. Dat is ook vaak gratis. Dus kijk gewoon even op je website in jouw omgeving en je vindt een traject waarin je een paar dagen je even kan oriënteren. Nou, dan weet je het. En voor werkgevers, gewoon weg met die koudwatervrees met zij-instromers. Weet je, ga het omarmen, ga het gesprek aan, ga kijken hoe het werkt. En dan zal je zien dat het hartstikke leuk is. En dan krijg je gewoon veel meer mensen die ofwel helemaal de overstap maken, of zoals ik, voor een deel van de tijd in het onderwijs les willen geven. En zou je ook fulltime willen, Ingrid? Nu nog niet. Het is voor mij nu een bewuste keus om ook met één been nog buiten het onderwijs te blijven staan. Maar wie weet, op termijn... Maar op dit moment niet. Nog niet. Mijn bewuste keuze om ook vanuit andere perspectieven met... Ja, want ik vroeg me ook af, is het bijvoorbeeld financieel... Die salarissen van leraren zijn best wel omhoog gegaan na al die stakingen. Is het financieel ook aantrekkelijk inmiddels om zij-instromer te zijn? Nou, als zij-instromer krijg je wel een betaalde aanstelling, dus dat scheelt. Ik denk waar het probleem nog wel echt in zit, is dat je hebt je studiedagen die niet altijd betaald zijn en veelal niet. En je besteedt er in het begin zoveel meer tijd aan, dat dan kan je wel een dag in de week betaald krijgen. Maar als je er 3 dagen in de week tijd aan besteedt of meer, dan kom je toch niet onder het, boven het salaris van een vakkenvuller uit of zo. Dus dan heb je echt van een gat. Ja. Ja, en daar zou de overheid natuurlijk iets aan kunnen doen om die transitie naar dat onderwijs voor de zij-instromer ook financieel mogelijk te maken. En wat zou de overheid dan moeten doen? Ik denk inkomensondersteuning voor de studietijd die je hebt. Ja. En Sarah, hoe kijk jij daarna die kritiek van de afgelopen week, die basisvaardigheden? Ingrid zegt dus, het was 25 jaar geleden ook. Ja, ik weet het niet. Ik kan me alleen baseren op de kinderen die ik in de klas zie. En, zie je dat niveau? Ik heb daar niet genoeg zicht op. Gewoon. En ik denk van, het zijn gewoon nog steeds grappige, slimme kinderen. Het kan zijn dat hun spellingvaardigheden zijn beïnvloed door appen. Ja. Ik zie nooit hoofdletters. En online, sociaal media. Ik heb zo vaak gezegd dat I met een hoofdletter moet, maar... Komt er niet in. Dus ik weet het niet zo goed. Maar ik denk inderdaad, ik ben het mee eens, je moet het gewoon positief ook benaderen. Het zit er gewoon nog steeds in. Dus ik denk, er moet gewoon... meer geld naar leraren en meer leraren aantrekken. En dan heeft iedereen het beter. Maar merken jullie ook op de scholen waar jullie lesgeven dat dat lerarentekort een groot probleem is? Bij mij toevallig niet, omdat we zijn een best wel innovatieve school. En ik merk dat de mensen die er werken, werken er graag. En wij hebben dus geen probleem eigenlijk. Dat is echt een luxe positie. Ja. En ik werk dan zeg maar, in de kop van Noord-Holland. Maar daar was het niet heel erg een probleem. Het was altijd groter in Amsterdam, waar we nu zijn. Maar ik hoorde toevallig gisteren van de schoolopleider dat hij zegt, ik zie nu steeds meer mensen in Amsterdam beginnen aan de opleiding. En wat minder juist in de provincie. Dus het probleem begint daar nu toch ook een beetje te ontstaan. Terwijl ze wel een hele fanatieke opleidingsschool zijn. En wat maakte voor jullie vroeger, jullie eigen schoolbaan, carrière en schooljaren, wat maakte vroeger een goede docent, vonden jullie zelf? Hebben jullie iemand waar je aan moet denken die jou vroeger les gaf? Ja, bij mij zijn het er twee. Ik had een docent Frans die superleuk was, helemaal gezellig, allemaal helemaal leuk. Maar ze kon eigenlijk geen orde houden. Maar gewoon een heel aardig mens. Maar heb je er wel wat van opgestoken, de Franse lessen? Ja, eigenlijk wel. En de ander gaf Duits. En die was ontzettend streng eigenlijk. Maar gaf gewoon wel echt heel goed gestructureerd les. Dus ik had me voorgenomen de combi daarvan te worden. Oh ja, precies. Ja. Slim. Is het gelukt? Met die rellerige... Ja. Ik denk dat ik het alle twee in me heb. Maar ik ben nog aan het oefenen. En jij, Sarah? Onze geschiedenisleraar. Ja, gewoon eigenlijk gewoon. Het is gewoon een beetje op het persoonlijke vlak, weet je wel. Het was gewoon een leuk persoon waar ik om moest lachen en die goede verhalen vertelde. De leraar klassieke talen, die kon ik ook wel waarderen. Maar ook omdat ze. Ik denk ook omdat ze ons een beetje zo ook wel serieus namen met hun humor of zo. Dat ze, weet je wel, een soort van sardonische humor. En dan denk je van, oh ja, dat snap ik. Dus dat is gewoon leuk. Dat schept een band. Ik denk dat ze dat goed deden. En hoe zou je willen dat de kinderen jou zien als leraar dan? Ik hoop wel. Dat ze zien dat ik in ze geïnteresseerd ben, want dat ben ik ook wel echt. En dat ik zie wat voor grappige en interessante dingen of oplossingen ze allemaal bedenken. En dat ik gewoon hoop dat ze op school ook de dingen doen die ze moeten doen, maar ook dingen ontdekken die ze leuk vinden. En voor jou, Ingrid? Ja, ik hoop dat ze zich inderdaad gezien voelen en dat ze zich ook gewoon heel vrij voelen om zichzelf te zijn. Mm. En dat ze vinden dat ze iets geleerd hebben. Ingrid van Kuilenburg en Sarah Welling, dank voor jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijn en omstreken. En morgen staan we weer op dit schoolplein van het Cygnus Gymnasium in Amsterdam-Oost. Dan spreken we Erik, docent geschiedenis hier op deze school. Hij werd in 2022 nog leraar van het jaar. En ik ben natuurlijk benieuwd hoe zenuwachtig de scholieren vandaag hier waren. Dat morgen in ieder geval en een hele fijne avond. Dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon €25 cadeau. En zie direct of je €50.000 wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. De Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je op alle pakketten met internet en tv tijdelijk 9 maanden 50% korting. Sprint naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe.